Eksperta. Teraz w Media Ekspert przeceny na święta. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Samsung 50 cali za 1665. Sony 4K Android teraz taniej o 1000 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, wtorek 17 grudnia, minęła 10. Romuald Wójcik zapraszał na serwis. Projekty nowelizacji ustaw mają na celu uporządkowanie systemu sądownictwa, mówi rzecznik rządu, a poseł PSL zapowiada, że ludowcy nie poprą tych zmian. Zamknięta jest autostrada A4 w okolicach Zgorzelca. Co najmniej połowa Rosjan pozytywnie odnosi się do Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, wynika z najnowszego sondażu. Projekty nowelizacji ustaw o ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym mają na celu uporządkowanie systemu sądownictwa, powiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Gość Polskiego Radia odniósł się też do dyskusji o polskim wymiarze sprawiedliwości w Komisji Wolności Obywatelskich Europarlamentu. Regulacje wymiaru sprawiedliwości mają charakter wewnętrzny, nie są objęte polityką traktatową Unii Europejskiej. Oczywiście część aparatu administracyjnego Komisji Europejskiej, czy nawet wymiaru sprawiedliwości Unii Europejskiej próbuje rozszerzać te kompetencje swoje w tym zakresie, ale ich nie mają. Ten projekt ustawy, który został przygotowany, ma na celu uporządkowanie sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. My nie możemy pozwolić sobie na chaos, czy na realizację dwóch systemów wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Polskie Stronnictwo Ludowe nie poprze projektu ustawy. Zapowiedział to poseł Władysław Teofil Bartoszewski. Podkreślił, że sędziowie mają prawo wypowiadać się w sprawach, które ich dotyczą. Sędziowie mają prawo się wypowiadać na temat wymiaru sprawiedliwości. A zwłaszcza, jeżeli oni uważają, że wymiar sprawiedliwości jest łamany, czy prawo jest łamane. Na to jest przyzwolenie w każdym kraju. Natomiast rzeczywiście nie powinni się wypowiadać na tematy polityczne i jakiekolwiek inne. Władysław Teofil Bartoszewski uważa też, że sędziowie nie powinni utrzymywać prywatnych kontaktów z politykami. Uroczystość upamiętniająca zamordowanych stoczniowców odbyła się w Gdyni. W obchodach rocznicy grudnia 70 uczestniczyli prezydent, premier i samorządowcy. Około 6 wojsko otworzyło ogień w stronę robotników, którzy szli z dworca do zablokowanej stoczni. Póki kolejka stała, to było wszystko dobrze. Kolejka odjechała, zostałem ranny. Przeleciałem na drugą stronę do Morskiej. Jakiś taryfiarz mnie podniósł do szpitala. Strzelano. No i tu na tym bruku, akurat do tej porze, no niestety leżałem, bo rana postrzałowa kolana lewego. Mówili przez megafony na peronach, żeby nie jechać do pracy. Stańcie do apelu! Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek mówił, jak ważna jest pamięć o tych, którzy wtedy zginęli. Najbardziej krwawe wydarzenia miały miejsce na ulicy Gdyni, tutaj gdzie stoimy, przy przystanku Gdynia Stocznia. To ważne, żeby pamiętać o tych ważnych wydarzeniach historycznych, które torowały drogę do wolnej Polski. Pacyfikacja robotniczych protestów na Wybrzeżu spowodowała śmierć 45 osób. Z Gdyni Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne informacje. Zamknięta jest autostrada A4 w okolicach Zgorzelca. Przy budowanym w Jędrzychowicach żłobku znaleziono niewybuch, mówi Magda Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Została zarządzana ewakuacja ludności w promieniu 1 kilometra od miejsca lokalizacji pocisku. Tym samym wiąże się to z zamknięciem dróg w tym rejonie, w tym autostrady A4 od przejścia granicznego aż do węzła Zgorzelec, czyli jest to prawie 2 kilometry. Na razie nie wiadomo, jak długo A4 będzie zablokowana w okolicach węzła Zgorzelec. Co najmniej połowa Rosjan pozytywnie odnosi się do Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Według socjologów Centrum Analitycznego Jurija Lewady liczba takich osób wzrosła dwukrotnie w porównaniu z rokiem ubiegłym. Unia Europejska może liczyć na sympatię 52% Rosjan, a Stany Zjednoczone 47%. 72% obywateli Federacji Rosyjskiej pozytywnie ocenia Chiny. Socjologowie z Centrum Lewady zwracają uwagę, że mimo trwającej od wielu lat antyzachodniej propagandy, co najmniej połowa Rosjan pozytywnie odnosi się do Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Radio Swoboda przypomina, że wcześniejszy sondaż dotyczący migracyjnych nastrojów w Rosji pokazał, iż co najmniej 54% młodych osób w przedziale wiekowym 18-24 lata chce na stałe opuścić swój kraj. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Specjalny sąd antyterrorystyczny skazał byłego prezydenta Pakistanu, Perweza Musharrafa, na śmierć za zdradę stanu i złamanie konstytucji, poinformował przedstawiciel pakistańskich władz. Wyrok zapadł zaocznie, Musharraf przebywa bowiem na emigracji w Dubaju. Polityk był sądzony za ogłoszenie w 2007 roku stanu wyjątkowego, co uznano za akt zdrady stanu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

close to me, I could always see a house by the ocean. Last night I could hear the waves as I heard you say, all that I want is to be yours. Falling in love, falling in love, deeper than I've felt it before. With you, babe, I feel love, falling in love with all my heart. Cigarettes After Sex. Długo się zastanawiałem, dlaczego to mi się tak bardzo spodobało od samego początku, ale wydaje mi się, że chyba dlatego, że zespół wymyślił sobie całkiem oryginalną, właściwą tylko sobie ekspresję muzyczną, wykorzystując oryginalny głos Grega Gonzalesa, no i jego taki bardzo leniwy sposób gry na gitarze. Cigarettes After Sex, płyta tygodnia. Płytę wyślemy do pani Magdaleny do Poznania i do pani Natalii do Zduńskiej Woli. I życzę w święta i przed świętami i po świętach bardzo dobrego słuchania i odbioru tej właśnie płyty, a z informacji, które dotarły już w minionym tygodniu, Cigarettes After Sex znowu będą koncertować u nas w Polsce w przyszłym roku 2020 i to bardzo cieszy. Jeśli o koncertach mowa, to wspomnijmy teraz trasę koncertową Męskie Granie. We'll be right back. to nogi przymocuje złotą kulę z diamentami. Osiemnaście po dziesiątej, pozostańmy w atmosferze koncertowej i proszę Państwa o odrobinę skupienia, bowiem mam zaproszenie na niezwykle atrakcyjny koncert i ten koncert odbędzie się dziś o 19:00 tu na Myśliwieckiej. Zabrzmią gitary. Apostolis, Borysewicz, Kozakiewicz i Nowak po raz pierwszy razem na scenie muzycznego studia imienia Agnieszki Osieckiej. Przyjaciele, którzy tworzyli legendę polskiego rockowego grania, zdecydowali się zagrać wspólny, specjalny koncert dla słuchaczy Trójki. No i teraz już są ostatnie naprawdę zaproszenia. Proszę dzwonić do Gabrieli. 2 2 7 3 dziś o 19:00. Apostolis, Borysewicz, Kozakiewicz i Nowak, czyli gitarowe granie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 2 2 7 3. A teraz jak zwykle wtorkowe zaproszenie. Obrazki z wystawy. Dzień dobry Państwu, tu mówi Monika Małkowska. Już za tydzień najpiękniejsze w całym roczku święta. No i co by tu Państwu w takich okolicznościach polecić? Myślę, że stosowne będzie coś, co nadaje się zarówno na świąteczny prezent, jak i będzie sprawiało radość dużo dłużej. I takie podarunki sam sobie sprawia Krzysztof Musiał, wyszukując na aukcjach obiekty cieszące jego oczy bardzo długie lata. A że nie jest sopkiem, to udostępnia fragmenty swoich zbiorów szerokiej publiczności. Domyślają się Państwo, że chodzi o kolekcję dzieł sztuki. I właśnie do 3 kwietnia w Lubelskim Muzeum Katolickiego Uniwersytetu można oglądać wystawę zatytułowaną Przeciwstawne kierunki. No, tytuł niewiele mówi, no, poza tym, że wybrani twórcy płynęli ku odmiennym artystycznym prądom i lądom. I proszę Państwa, co ich łączy? Właściwie tylko jedno, skala osiągnięć. Każdy z autorów stał się marką rozpoznawalną na pierwszy rzut oka, choć każdy z innej przyczyny. A różne też były ich losy, różne no, takie kaprysy fortuny, które ich dotykały. I wystarczy wybrać takie 3 przykładowe postaci z różnych epok, no i oczywiście z odmienną twórczością. I niech to będzie Tak proponuję sobie. Niech to będzie Olga Boznańska, Ryszard Winiarski i Mirosław Bałka. Różne pokolenia i różne epoki, ale różne, pomimo tych różnic, bardzo silne osobowości. Boznańska. Boznańska spędziła większość życia w Paryżu, gdzie było chyba wówczas najbliżej do światowego, międzynarodowego forum. Nie należała do awangardy, ale też miała wierną klientelę i wielbicieli, co zresztą jest do dzisiaj też się zdarza, a do takich wielbicieli zalicza się Krzysztof Musioł. Jednak czytając niedawno wydaną biografię autorstwa Angeliki Kuźniak, Boznańska, non finito, odnosi się wrażenie, że była to wręcz tragiczna postać, a największe sukcesy przyszły pośmiertnie. A teraz inny bohater, Ryszard Winiarski. No, ten z kolei przez większą część twórczego życia wydawał się dzieckiem szczęścia. Po prostu trafił w swój czas, a rzucał kostką do gry i wyniki przekładał na czarno-białe, geometryczne kompozycje. Idealnie przystawał do czasów, kiedy modne były intelektualne kierunki w sztuce. I właściwie był znany prawie że do końca, ale nagle spotkał go kryzys, popadł nieomal w zapomnienie. Dekadę po jego śmierci, która nastąpiła w 2006 roku, znowu stał się modny. Znowu poszukiwane są jego prace. No i ostatni z tych trzech bohaterów, Mirosław Bałka. Ten niemal od początku artystycznej drogi był, że tak powiem, pozycjonowany na międzynarodowym topie. Obecny jest w większości polskich muzeów, i nie tylko polskich, jest obecny w prestiżowych galeriach, a za to jest bardzo trudno dostępny prywatnie, nie? Elitarny jest. I kogo z nich można nazwać szczęściarzem? Pozostawiam Państwa z tym pytaniem i także z drugim, no coraz bardziej naglącym. Komu co kupić pod choinkę? Ja proponuję dzieło sztuki. I składam Państwu najlepsze życzenia. Monika Małkowska. Dziękuję Pani Moniko i mam nadzieję do usłyszenia, być może nie za tydzień, a za dwa tygodnie. No i rzeczywiście ma Pani rację, co jeśli chodzi o prezent. Ja uważam, że najlepszym prezentem jest płyta z muzyką. Jak się dzisiaj poukładała audycja do południa, że pytam państwa o moje koleżanki i moich kolegów. Teraz pytanie jest takie. Gdzie dziś jest Tomasz Jeleński? Jeśli państwo nie wiedzą, za 3 minuty z małym okładem wszystko się wyjaśni. No i teraz już odpowiedź na nurtujące pytanie, choć z Krakowa otrzymaliśmy prawidłową odpowiedź. Gdzie jest Tomasz Zieleński? Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Rzeszowa. Trójka wraca do korzeni. Właśnie Tomek oprowadza nas od samego rana po tym mieście. Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry, dzień dobry. Gdzie tym razem? A tym razem przeniesiemy się do czasów średniowiecza. Konkretnie zejdziemy pod ziemię, bo pod kamienicami i rynkiem rzeszowskim znajdują się piwnice i dość długie korytarze, którymi można wybrać się na przechadzkę z przewodnikiem. Zatem uwaga na głowę, trzeba się trochę pochylić i schodzimy w dół. Będziemy wchodzić do piwnic. Ryszard Lechworowicz, przewodnik po podziemnej trasie turystycznej Rzeszowa. No, nasza trasa liczy niecałe 400 metrów. Trasa znajduje się na różnych poziomach. Ponad 140 schodów przed nami. Było do góry, teraz znowu na dół. A teraz sobie tam przejdziemy takim łącznikiem. Myśmy jako rzeszowianie od dawna wiedzieli, że mamy piwnicę. Janusz Dwierzyński, kierownik podziemnej trasy turystycznej Rzeszowskiej Piwnice. Tylko że one były użyteczne dla, no tak powiem brutalnie, marginesu społecznego. Znakomity, proszę pana, znakomity. Troszkę historii, dotknięcie starych wieków. Miejsce super. Kopali te piwnice, zwłaszcza w lesowej glebie, która, ta skała lesowa umożliwia właśnie drążenie ich, bo ten les jest skałą, ale to nie jest jakaś bardzo szczególnie twarda skała. I więc takie podziemia z biegiem czasu powstawały najpierw jako piwnice płytsze, później coraz głębsze, druga, trzecia kondygnacja. A gdy już głębiej się kopać nie dało ze względu na ówczesną technikę budowlaną, chodzi tu o budowę tych piwnic, to zaczęto drążyć podziemia wtedy, można powiedzieć, w poprzek, czyli w korytarze poziome. W czasie pokoju to były magazyny. I tam wino też trzymano. A oczywiście, temperatura w takich piwnicach w tamtym czasie tak wynosiła plus 6, plus 7 stopni, także można było przez jakiś dłuższy okres nawet towary łatwo psujące się tam przetrzymywać. Przez wieki powstał niemal labirynt tych podziemi. W czasach wojen były także swego rodzaju schronami dla tych dawnych mieszkańców. To powiada się o tatarskim korytarzu. Jest to takie bardzo wąziutkie przejście, gdzie może się zmieścić dorosły mężczyzna i nikt więcej. Na szerokość. Henryk Wołdankowski, przewodnik po Rzeszowie. Kiedy na miasto napadali Tatarzy, ludność chowała się wtedy w tych podziemiach i wróg, przeciwnik, Tatar, jeżeli wbiegł tam do podziemi, no to bardzo łatwo się można było przed nimi obronić, bo oni nie mogli iść szeroką ławą, tylko pojedynczo. Pułapka? Jak pułapka działała? Pułapka to była taki długi korytarz szerokości 70 cm. I tam nie można było inaczej jak pojedynczo. Mieszkańcy, kobiety, dzieci przechodziły przez ten wąski korytarz i oddalały się. Natomiast kilku tam tych łuczników, kuszników zostawało i czekało. I tam przez ten korytarz, jak przechodziło wojsko, no Tatarzy, tam inne wojsko, no to wystarczyło, że tam dwóch, trzech padło w tym korytarzu i to zablokowało korytarz. Już ta orla dalej nie mogła przejść. Dyby zapamiętałam. Nie przymierzała się pani? Nie przymierzałam się, bo podobno tak jak kobiety tam, ze względów estetycznych, nie zakuwano. Polecam gorąco. Zaczęliśmy zwiedzać od podziemi, teraz zaczynamy część nadziemną. Taki spacer trwa ponad godzinę. Można zobaczyć m.in. gotyckie progi, wejścia i okna domów z początku XV wieku, a to dlatego, że przez kilka stuleci poziom ulic po prostu podniósł się o dobrych parę metrów. O podziemnych przejściach na długo zapomniano, aż w czasie PRL-u pewien obywatel nagle wraz z ławką zapadł się pod ziemię. Na szczęście delikwenta udało się odratować, a piwnicę otworzono dla zwiedzających dopiero w 2001 roku po wielu latach prac konserwacyjnych. I to wszystko na razie o podziemiach, a o innych ciekawostkach Rzeszowa opowiem państwu w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Czekamy i dziękujemy. Nie wiem, jaka jest wysokość tych piwnic, ale wydaje mi się, że to jest taka wycieczka dla mnie, bo w tych piwnicach zdaje mi się, nie musiałbym się nawet specjalnie schylać. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Rzeszowa. No i co my teraz mamy? Stone Temple Pilots. I can tell you're gone by the way I miss. dobrze od czasu do czasu w grudniu przypomnieć taką formację, jaką jest Stone Temple Pilots. A teraz jest za 20.11 i pora na nasz stały punkt programu. I have a dream. We meet in an hour of change and challenge. Muzyczna historia świata. I w studiu Dariusz Rusiek. Dzień dobry, Darku. Dzień dobry. 17 grudnia to jest data ważna w polskim kalendarzu, o czym za chwilę, ale nie tylko. Bo 17 grudnia to jest też dzień, w którym, można powiedzieć, rozpoczęły się rewolucje arabskie. Właściwie rewolucje się wówczas jeszcze nie rozpoczęły, ale miał miejsce symboliczne wydarzenie, które zdecydowało o tym, w jakim kierunku od 2010 roku potoczyły się wydarzenia w krajach arabskich. To, o czym chcę opowiedzieć i o czym zaśpiewa pewien raper tunezyjski, dotyczy straganiarza, który pracował na miejskim targu w Tunisie. Nazywał się Mohamed Bouazizi. Zarabiał $140 miesięcznie. I akurat 17 grudnia pożyczył $200 na rozbudowę swojego straganu. I kiedy wrócił od osoby, od której pożyczył, czekała na niego policja, skonfiskowała mu stragan, policjantka go pobiła, co dla arabskiego mężczyzny było ostatecznym takim symbolem upokorzenia. Skonfiskowano jego stragan. On próbował jeszcze się bronić. Poszedł do urzędu miasta, gdzie został potraktowany z buta. Wybiegł z tego urzędu. Wylał na siebie kanister benzyny i się podpalił. I zginął w ten sposób. Zginął, ale dał początek rewolucji, która jako jedna z nielicznych rewolucji arabskich zakończyła się sukcesem. I być może to jest jedna z rzeczy, która łączy te dwa wydarzenia odległe od siebie w czasie i odległe od siebie w przestrzeni, czyli to, co wydarzyło się na Wybrzeżu Polskim w 1970 roku i to, co wydarzyło się wówczas w 2010 roku, kiedy Mohamed Bouazizi podpalił się w proteście przeciwko korupcji, w proteście przeciwko biedzie, przeciwko bezrobociu, przeciwko tyranii, która wówczas panowała w Tunezji. Od samego początku właściwie rewolucji arabskich śpiewano o nich i to śpiewano w sposób bardzo, powiedziałbym, wymowny, bardzo ostry, bardzo zdecydowany. Jaśminowa rewolucja, bo tak się nazywała rewolucja, tak została określona, rewolucja w Tunezji, też miała swój hymn i stworzył go raper, który naprawdę nazywa się Hamada Belamor, ale znany jest przede wszystkim jako El General. To jest utwór, który towarzyszył rewolucjonistom tunezyjskim na przełomie 2010-2011 roku i który doprowadził ich do zwycięstwa, bo Tunezja jest jednym z nielicznych krajów arabskich, w których to, co dzisiaj nazywamy arabską wiosną, się powiodło. رئيس البلاد شكون اللي قاعد يحكم في البلاد 2014 نفس الحال نفس المشاكل والسفرانس اي تونس ديخ عملنا ثورة باش انت تكون رئيس البلاد تكون كيف العباد هرب ومقطع من البلاد بلادي تتعذب تتوجع كل مرة بطريقة بلادك وبلادي باش تموت لازم أزريقة تحسوا بينا رانا كرهنا الاستبداد رانا فدينا من الكذب من كلامكم نمعاود الشعب يعاني حتى السقين حفاد البو عينيه بكاد يشوف صغار وبيته من غير مكلات معسات البلاد قريب تتشمع حكومة لاهية في الفلوس تجمع ما على بالهمش يسوالي بيت عينيه يدمع بالقمع كلها في صورة بعضها تلمع شنو الفرق بيكم وبين التجمع شبيكم مفقد وسمع ولا صوت الثورة ما عادش يسمع ثبتوا علينا في بنا عملنا ثورة منها شي مقينا بالحرية شلينا كان الهم جلينا رئيس البلاد رانا فدينا من القمع والاستبداد طب نشوف اش قاعد صاير في البلاد شعبك مات حتى الخبز علينا غلاف عصونا بالصبعات والجنات كواب مازلنا نعيشوا في نفس المعاناة مانا ثورة في مانا تونس نسات ناس مادت باش ناس اليوم حيات في مانا ديكتاتورية وشات منسوقي شبيك ما كتبتش اسمك في الكتاب الأسود تي ماهي تونس خبزة كتو عليكم متقسمت تونس ضايعة فكوها بالسيف كثرة ليتين عليها بين مصح ونظيف yeah. تونس بنية صغيرة كثر عليها خطاب كل واحد فيكم حالل في وجهها الأبواب خرجنا ترابلسية جبنا ترابلسية جدد هما في قصر رئاسة واحنا تحت الحيط في البرد ولادنا ماتوا في البحر خرجوا طيش الورد حطيناكم في قطع قلدوا ثورة ما بالفرد نشوف بلادي عم المشي بالتوالي يا أخي هذه حكومة ثورة ولا حكومة بنعلي حتى تونس البلاد ما يحبوش تهنا البلاد حبوها بلاد فساد وما يدوروا الاقتصاد هاك علاش تلقاها مصوري زي من حزب النخلة يتعركوا على تونس شكون يدخل ليلة الدخلة رئيس البلاد رانا فدينا من القمع والاستبداد طب نشوف شقاع الصاير في البلاد شعب بنات حتى الخبز علينا غلاب عصونا بالصباط وكلوا بلاد البلاد ما زلنا نعيشوا في نفس المعاناة عملنا ثورة في بنا تونس نسات ناس ما تتباش ناس اليوم حيات في بنا ديكتاتورية ومشات التونسي كره بلاده زيد السياسة وفاتوا الحكومة كلات له حقه طيشته ورماته بعد الثورة باش يتبدل حاله هذا شماشي في باله طلع الكل كذب يطلعوله في موراله حبينا بلادنا تكون كيما حبيناها تكون رئيس يسون بلاده وجامي شعبه يخون خسارة ثورة الياسمين باعت برخص تصوام زادوا قتلوها حقوا عليها بالاعدام رجع للتاريخ تلقى تونس من اولها فساد الحكاية بدات اختيار فرحة حشاد من غاطي ولاد كلاب باعوا الثروات زادوا بلعوا البلاد مع العالم بالقروفات بلادي تستغيث هل منكم مجيب اللعبة شكانات كل واحد شيطة في الجيب اليوم نحب الشعب يكمل الثورة للاخر قبل ما تونس تبخر والثورة تتبخر رئيس البلاد رانا فدينا من القمع والاستبداد طب نشوف شقاع الصاير في البلاد شعب بنات حتى الخبز علينا غلاب عصونا بالصباط وكلوا بلاد البلاد ما زلنا نعيشوا في نفس المعاناة عملنا ثورة في بنا تونس نسات ناس ما تتباش ناس اليوم حياة في بنا ديكتاتورية ومشات فينا من القمع والاستبداد طب نشوف شقاع الصاير في البلاد شعب بنات حتى الخبز علينا غلاب عصونا بالصباط وكلوا بلاد البلاد مثلا نعيشوا في نفس المعاناة عملنا الثورة في بنا تونس نسات ناس ما تبقاش ناس اليوم حياة في بنا ديكتاتورية ومشات Hamada Ben Amor, czyli El General w hymnie jaśminowej rewolucji tunezyjskiej. Zresztą El General trafił do więzienia krótko po nagraniu tej piosenki. Przesiedział kilka dni, został zwolniony po tym, jak zobowiązał się, że nie będzie nagrywał politycznych piosenek, ale nagrywał dalej. 17 grudnia, 40 lat wcześniej, polskie władze PRL-u wprowadzają podwyżkę. Robotnicy na wybrzeżu protestują przeciwko temu, wychodzą na ulicę, zaczyna się to w Gdańsku. 17 grudnia władze decydują się wykorzystać wojsko przeciwko tłumowi. W wyniku starć setki ludzi zostają poszkodowane, setki ludzi ścierają się i tysiące ludzi ścierają się z milicją. W Gdyni milicja i wojsko postanowią użyć broni. Ginie na początku 10 osób i potem tłum idzie w pochodzie z biało-czerwonymi flagami do centrum Gdyni, ulicą Świętojańską. Niosąc na drzwiach ciało zabitego młodego mężczyzny, który przeszedł do historii jako Janek Wiśniewski. On się nie nazywał Janek Wiśniewski, nazywał się Zbigniew Godlewski. Za nim niesiono pomazane krwią narodowe flagi i ten pochód stał się symbolem wydarzeń, które dziś określamy wydarzeniami grudniowymi. Zginęło w nich 45 osób i to jest jeden z najkrwawszych momentów historii powojennej Polski, kiedy komuniści, władze komunistyczne użyły broni wobec narodu. Wiele też na ten temat śpiewano. Między innymi Kazik, Janek Wiśniewski padł. za drzwiach podnieśli. Kosięto jeźdą naprzeciw glinom, naprzeciw tankom. Chłopcy stoczniowcy, pomścijcie brucha. Jarek Wiśniewski padł, jeden zraniony, drugi zabity. Krwi się zachciało słowskim bandytom, to partia strzela do robotników. Jarek Wiśniewski padł, krwawy kociołek to kapturę miasta. Przez niego giną dzieci niewiasty. Poczekaj draju, my cię dostaniem. Jarek Wiśniewski padł. Stoczniowce Gryli, stoczniowce Gdańska, idźcie do domu, skończona walka. Świat się dowiedział, nic nie powiedział. Jarek Wiśniewski padł. Nie płaczcie matki, to nie na darmo. Nas patrzył sztandar, starną kokardą. Za chleb i wolność i nową Polskę. Jarek Wiśniewski padł. Stoczniowce Gdyni, stoczniowce Gdańska, idźcie do domu, skończona walka. Świat się dowiedział, nic nie powiedział. Jarek Wiśniewski padł. Nie płaczcie matki, to nie na darmo. Nas nosił sztandar, starną kokardą. Za chleb i wolność, i nową Polskę. Jarek Wiśniewski padł. Ballada o Janku Wiśniewskim. Piosenka zresztą użyta w filmie Czarny Czwartek, znakomitym filmie Antoniego Krauzego. No i wydaje mi się, że ten utwór poruszający absolutnie pojawia się również na zakończenie Człowieka z żelaza. Tak, tylko w wykonaniu Macieja Pietrzyka. Zresztą Krystyna Janda wykonywała też bardzo taką piękną, wzruszającą wersję tej pieśni. I właśnie mi się wydaje, że w wykonaniu pani Krystyny Jandy ta ballada na zakończenie Człowieka z żelaza to jest niezwykle emocjonalny moment tego filmu. Ja jeszcze chciałem odnośnie tego wydarzenia tragicznego, jakim był grudzień 1970, powiedzieć, że byłem wtedy małym chłopcem. Pamiętam, że było potwornie zimno. I nie wiem, jak do mojego chorzowskiego domu docierały informacje o tym, co dzieje się na wybrzeżu, ale wszyscy w naszej kamienicy czy w naszym bloku o tym wiedzieli. Wszyscy o tym dyskutowali, rozmawiali i nawet pamiętam, że pojawiła się taka wątpliwość, czy Śląsk nie powinien ruszyć również. Czy nie powinno się zacząć również na Śląsku, ale tak było zawsze przy okazji tych naszych zrywów, że się zastanawiano, kto jeszcze, kto powinien dołączyć. I czy to nie powinno być bardziej ogólnonarodowe powstanie przeciwko... 10 lat później było. No właśnie. 10 lat później się udało. A swoją drogą to jest bardzo ciekawe, bo rzeczywiście w tamtych czasach nie było internetu, nie było... nie każdy miał telefon, a wszyscy wszystko wiedzieli. Nie wiem, jak to się działo. Pewnie to radio, którego słuchaliśmy, ledwo było słychać, czyli Radio Wolna Europa, informowało wtedy o wydarzeniach na wybrzeżu. W każdym razie przyjmowaliśmy to, pamiętam do dziś, z wielkim smutkiem i takim poruszeniem i, co tu dużo mówić, niepokojem. Grudzień 1970. Świetnie, że przypomniałeś tę wersję Kazika, bo ona też jest poruszająca. No i Dariusz Rosiak przedstawił muzyczną historię świata. Dziękuję, Darku. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Jeszcze trochę poczekaj, dorośli, opowiemy ci o tych wypadkach, o tych dniach pełnych nadziei, pełnych rozmów i sporów gorących,